NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sinds het oprollen van de berichtendienst EncroChat, die veel door criminelen werd gebruikt, zijn wereldwijd 6500 verdachten opgepakt. Daarbij zaten zo'n 200 kopstukken van criminele organisaties. Dat hebben politiediensten bekendgemaakt. Ook zijn er veel drugs en honderden miljoenen aan crimineel geld in beslag genomen. President Poetin heeft opnieuw een toespraak gehouden. Hij sprak voor zo'n 2500 militairen op een plein in het Kremlin. Poetin bedankte het Russische leger voor wat hij noemde het stoppen van een burgeroorlog bij de opstand van Wagner-leider Prigozhin afgelopen zaterdag. En ondertussen heeft het Kremlin gezegd dat ze geen informatie hebben over waar Prigozhin nu is. Wel zou een privévliegtuig dat eerder is gebruikt door de Wagner-baas geland zijn op een militaire vliegbasis in Belarus. Het is niet bekend of Prigozhin zelf aan boord was. Werkgevers vinden het moeilijk om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau worden er vooral nog weinig mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Werkgevers zijn bang dat ze op kosten worden gejaagd als iemand ziek wordt. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Handlangers van het Syrische regime onder leiding van Bashar al-Assad zouden in België door de asielprocedure heen geglipt zijn. En dus zijn slachtoffers van dat regime ook in België als de dood. Straks een reportage. Intussen leidt een nieuwe dramaserie in Turkije tot vragen in het parlement. Maar wij beginnen bij de Oosterburen. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Wir sind hier im Osten Volkspartei und deswegen ist es auch ganz normal, dass wir jetzt unseren ersten Landrat stellen. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Winst voor de AfD, de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, dit weekend. Voor het eerst wordt een AfD'er de hoogste bestuurder van een aantal gemeenten. En wel in de deelstaat Thüringen in het oosten van Duitsland. En dus kan Björn Höcke, de partijleider van de AfD in die deelstaat, tevreden zijn. Je hoorde hem net. Intussen scoort de AfD namelijk ook hoog in de landelijke peilingen. Kan deze regionale overwinning de opmaat betekenen voor een grotere rol van de AfD in Duitsland? Ik vraag het correspondent Dirk Marseille vanuit Berlijn. Welkom, Dirk. Goedemiddag, Sophie. Ja, nog niet eerder lukte het de AfD om zo'n regionale bestuursfunctie te bemachtigen. De AfD-kandidaat won daar in Thüringen in de regio Sonneberg, hè, was het, nipt van de kandidaat namens de Christendemocraten voor deze bestuurderspost. Hoe is hem dat gelukt, Dirk? Het was een verkiezing in twee rondes. Dus de eerste ronde mochten daar mensen van allerlei partijen meedoen. Daarna bleek dat de CDU-kandidaat en de AfD-kandidaat allebei de meeste stemmen hadden. En toen in de tweede ronde kwam het uiteindelijk tot een alles-of-niets-strijd. Een Stichwahl, zoals het zo mooi in het Duits heet. Mm-hmm. En daar ging inderdaad de AfD-kandidaat met 53% van de stemmen ervandoor. Met 47% voor de CDU-kandidaat. Ondanks het feit dat alle andere partijen in die tweede ronde hadden gezegd: jullie moeten de stemmers in Thüringen, de CDU-kandidaat, steunen. Want de AfD mag onder geen beding in die bestuurdersfunctie terechtkomen. Maar de opkomst was ook in die tweede ronde wel wat hoger dan bij de eerste ronde. Toen was die 50% en daarna was die 60%. Maar uiteindelijk ging de AfD-kandidaat er dus met de winst vandoor. Nou is de Alternatieve für Deutschland 10 jaar geleden opgericht als anti-Euro-partij. Mensen herinneren zich dat misschien nog. Inmiddels geldt de partij als rechtsradicaal. De AfD keert zich natuurlijk onder meer fel tegen migranten. Maar die zijn er in de deelstaat Thüringen relatief weinig. Met welk verhaal won de AfD-kandidaat deze verkiezingen nou? Ja, het zijn relatief weinig migranten in Thüringen, omdat die in Duitsland worden verdeeld naar aan de leiding van het aantal inwoners. Nou, Thüringen is een zeer dun bevolkte staat in Duitsland. Je kan daar echt uren rijden door prachtige landschappen, maar geen enkel mensen tegenkomen. Het gaat hier ook om een landkreis, dus een verzameling van gemeenten waar in totaal 50.000 mensen wonen, maar die honderden kilometers groot is met 7 dorpskernen, waarvan de grootste ook niet groter is dan 10.000 inwoners. Ja, daar is het economisch zwaar op dit moment. Er staan wel wat fabrieken, maar die hebben te maken met heftige Chinese concurrentie in de maakindustrie. De Chinezen maken het beter, goedkoper, leveren sneller, dus daar is veel onzekerheid. En tegelijkertijd, wat daar ook gewoon op lokaal niveau natuurlijk geldt, is dat alles is duurder geworden. De boodschappen in de supermarkt, maar ook aan de pomp betaal je meer. De energiekosten van je huis als je op gas stookt, die zijn hoger geworden. En dan zijn er nog andere dingen die aangegeven worden in die onderzoeken, waardoor mensen ontevreden zijn. Namelijk dat er zo weinig OV is, dat alles met de auto moet. Dat ze ontevreden zijn met de politiek van de Bundesregering. Vooral de Ruslandpolitiek wordt daar dan vaak genoemd. Ze vinden dat Duitsland zich er te veel mee bemoeit. Maar denk ook aan dingen als weinig artsen meer in de buurt. Veel schooluitval, omdat er geen leraren meer zijn voor de middelbare scholen. Ja, allemaal dingen die de bestaande machthebbers worden verweten en waar de AfD als oppositiepartij eigenlijk door niet zelf echt actief met punten naar buiten te komen, maar door eigenlijk gewoon af te wachten, daar sterk van profiteert. En dus levert de AfD nu voor het eerst een bestuurder van zo'n gemeenteregio. Maar intussen is de fractieleider van de AfD daar in Thüringen uitgegroeid tot het landelijk boegbeeld van die partij, kunnen we wel zeggen. Voor wie nog nooit van hem gehoord heeft, Dirk, wie is deze Björn Höcke? Ja, Björn Höcke is iemand die inderdaad veel meer is dan een local hero of de partijleider van Thüringen. Hij voert namelijk in het landelijk bestuur van de Alternatieven voor Duitsland de rechtervleugel aan, of eigenlijk de rechtse radicale vleugel met extremistische elementen. En hij is degene die er ook voor zorgt dat de populariteit van de partij tot grote hoogte gestegen is. Omdat blijkbaar op dit moment in Duitsland zich toch erg aangetrokken voelen met bijvoorbeeld de pro-Rusland retoriek. En hij ook continu eigenlijk de desinformatiecampagne, zoals we die ook kennen vanuit Amerika, voert. Dus via sociale media heel erg actief is met leuzen die neerkomen op vertrouw de rechterlijke macht niet, vertrouw niet op de regering. De regering zet de media in, zet de veiligheidsdiensten in om ons klein te houden. Ja, dat zijn allemaal spreuken die hij steeds door zijn toespraken heen weeft, waarbij hij dus een gevoelige snaar heeft geraakt. En ja, op het moment dat de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld aankondigen dat de jeugdafdeling van de AfD als rechtsextremistisch wordt ingeschat, is zijn eerstvolgende speech meteen: de veiligheidsdiensten zijn op de hand van de regering, je moet ze niet vertrouwen, er is niets van waar, wij blijven jullie ondersteunen. Nou, noem je de veiligheidsdienst, hè? De Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland plaatste deze Höcke en een inmiddels opgeheven vleugel van de AfD eerder al onder observatie. Ze breiden dat vorig jaar uit naar de hele AfD. Maar deze maand kwam de Duitse dienst met een nieuw veiligheidsrapport. Wat staat daar dan specifiek in over die AfD? Ja, het ging om het jaarverslag van de veiligheidsdiensten, waarin dan rechts- en linksextremisme onder de loep worden genomen. Ongeveer 40.000 mensen worden in Duitsland, dat is 0,1% van de Duitse bevolking, worden ingeschat als rechts- of linksextreem. Groepen zijn ongeveer even groot. Een derde van de rechtsextremisten zouden tot geweld in staat zijn of worden door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk beschouwd. En voor het eerst werd daar ook de AfD in genoemd. En ze zeiden daarvan: wij schatten ook in dat een derde van de AfD-leden tot geweld in staat zou kunnen zijn en zien wij ook als rechtsextreem. Dat kwam eigenlijk omdat sinds corona die groep meer in het vizier is gekomen. En nu verbonden ze daar dus die harde definitie en conclusies aan, dat dus een derde van de AfD-leden tot die rechtsextremistische groep behoort. Maar ondanks de zorgen, deze zorgen van de diensten over het extremistische karakter van de partij, staat de AfD in sommige landelijke peilingen al op de tweede plaats, zag ik. He, na de Christendemocraten, maar nog voor de Sociaaldemocraten van bondskanselier Scholz. Hoe verklaar je dat de AfD ook landelijk zoveel kiezers lijkt te trekken? Het wordt vooral de huidige regering aangerekend dat de prijzen zo gestegen zijn. En dat zeker ook de groene transformatie die de Duitse regering wil voortzetten. Dus we hebben op dit moment een regering met drie partijen. De Ampelcoalitie, de Verkeerslichtcoalitie, waarin de SPD onder leiding van bondskanselier Scholz samen de regering vormt met de liberale FDP en de Groenen. En die vormen een politiek nu die mensen direct in de portemonnee raakt. Nog even los van het beleid rondom Rusland, merk je dat recente discussies, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsketel, lekt dan een voorstel uit dat alles wat op gas loopt uitgefaseerd moet worden, wat mensen op kosten zou jagen. Ja, dat wordt typisch als maatregelen gezien. Nu in de onderzoeken waar ook de AfD-kiezers aan meedoen, dat voor heel veel onzekerheid en voor heel veel onrust zorgt. Hmm. Maar denk ook eens bijvoorbeeld aan dan stimulerende maatregelen, zoals het 49-euro-ticket voor onbeperkt gebruik van het OV. Daar wordt dan bijvoorbeeld in Thüringen van gezegd, daar profiteren we helemaal niet van, want er komt 2 keer per dag een bus, net op het tijdstip dat wij het helemaal niet nodig hebben. Dus ook daar weer gedraagt Berlijn zich als een gremium dat de grote steden dat bevooroordeelt. En wij hier in het landelijke gebied, hoe kleiner ook de gemeente was in de Kreis Sonneberg, ja, hoe hoger ook uiteindelijk de stemmen voor de AfD waren. Nou zijn die verkiezingen voor de Bondsdag nog even weg, maar in Thüringen zijn volgend jaar al verkiezingen voor het deelstaatparlement daar. Hoe groot acht jij de kans dat de AfD, die in Thüringen dus onder leiding staat van die Björn Höcke waarover we net spraken, hoe groot acht je de kans dat ze daar dan op deelstaatniveau in de regering komen? Die kans acht ik niet heel, omdat alle partijen ook na deze uitslag weer opnieuw hebben herhaald dat vanuit landelijk naar regionaal en naar lokaal uiteindelijk ook dus verboden wordt om met de AfD samen te werken. Het is vaak ook al een discussiepunt als er met behulp van stemmen überhaupt een AfD-kandidaat bijvoorbeeld als reservevoorzitter van een commissie moet worden benoemd. Daar lijkt me nu naar Sonneberg juist ook weer, dat zal nog strakker aangetrokken worden. Tegelijkertijd, ja, wat ook geconstateerd moet worden, en dat wordt nu ook door de partijleiders, is dat blijkbaar niet werkt. Nee. Dus ze weten wel dat ze dat niet willen, maar wat ze dan vervolgens wel zouden willen om hoe ze met de AfD moeten omgaan, ja, daar is nog geen recept voor gevonden. En ja, ik acht de kans wel heel groot dat de AfD gewoon blijft doorgroeien. Dat is natuurlijk al jarenlang aan de hand dat ze niet alleen in Thüringen, ook in andere deelstaten hard aan het groeien zijn. Dat ze hun partijorganisatie vanuit Berlijn aan het opbouwen zijn aan de hand van de partijsubsidie die miljoenen euro's bedraagt, gezien de grootte van de fractie die ze nu hebben. En partijleider Merz, de grootste oppositiepartij, CDU, op dit moment op de landelijk niveau, die heeft gezegd, ja, groen leidt tot bruin. Wij gaan de groenen keihard aanvallen op hun energie- en milieupolitiek. Want dat zorgt ervoor dat de Duitse kiezers in de armen worden gedreven van de AfD. Ja. En Scholz in de regering, die heeft gezegd, we moeten de AfD nu niet gaan demoniseren. Want zodra we alle stemmers, en dat zouden er met de huidige peilingen ongeveer 8 miljoen zijn van de 40 miljoen Duitse kiesgerechtigden, 20%. Zodra we die over één kam gaan scheren met die 10.000 rechtsextremistische neonazies, ja, dan gaan we onszelf ongeloofwaardig maken. Dus maar we moeten juist wel in gesprek blijven. Maar tegelijkertijd, Dirk, wordt het met name in de deelstaten ook steeds lastiger om wat ze dan in Duitsland noemen de brandmuur om de AfD te houden. In Thüringen werd de AfD in 2019 al tweede. Toen lukte het maar net om een meerderheid te vinden, zodat ze die partij buitenspel konden zetten. Ja, het wordt steeds moeilijker inderdaad. Maar zolang alle overige partijen samen nog een meerderheid vormen, kunnen ze dat natuurlijk zich wel nog permitteren. Nou, een van de dingen die je nu heel recent vandaag en gisteren nog ziet, is dat de regering inzet op sociaal-economische maatregelen om die regio's te stimuleren. Dus 9 miljard voor Intel, voor een chipfabriek in Sachsen. Maar nu ook vandaag miljarden voor een Zwitsers bedrijf, Meyer Burger, dat zonnepanelen produceert in het oosten van Duitsland. Ja, dat lijkt op dit moment eigenlijk de meest concrete strategie van de regering om daar wat tegen te doen. Maar zolang zij samen nog een meerderheid zullen vormen, ook op lokaal niveau, ja, blijft het voor de AfD ontzettend lastig om daar in meer bestuursfuncties te komen. Helder. Betekent alleen niet dat ze daardoor niet verder groeien. Dat probleem blijft bestaan. Alleen daar hebben de bestaande partijen nog geen oplossing voor gevonden. Dank. Dirk Marseille was dat vanuit Berlijn. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Syriërs die gemarteld of mishandeld zijn door het regime van Bashar al-Assad lopen kans hun voormalige beul in België tegen het lijf te lopen. Want klaarblijkelijk lukt het handlangers van Bashar al-Assad om daar in België door de asielprocedure te glippen. Volgens de Belgische autoriteiten gaat het om enkele tientallen. Maar er is één probleem. Er zijn nauwelijks mensen om deze Syrische handlangers op te sporen. Een reportage van Ellen van der Berg en Fernande van Tets. We zijn in Gent. We gaan op bezoek bij IAS. Zeg ik het zo goed? IAS. Gentse kinderkopjes. Een soort guirlanden tussen de witte huizen met blauwe deuren. De 40-jarige Syrische IAS Kadouni woont sinds 2013 in België. En is de man waar met name Syriërs aankloppen als ze denken een oorlogsmisdadiger te hebben gezien. Hallo, hallo. Hi. Ellen, hi. Alsjeblieft. We worden hartelijk ontvangen door IAS. Een sportief ogende man met een bril, een getrimd baardje en een warme lach. Hier in Europa, wij kunnen iets veranderen. Wij kunnen iets veranderen. Wij kunnen de mensen die het leven van ons Syrische mensen zwaar gemaakt, wij kunnen hen naar rechtbank brengen. Naast zijn werk als chef-kok ontpopt IAS zich als amateurspeurder samen met een groep van 20 andere Syrische activisten. Ik heb in elke staat weer mensen. En hoe bent u daar aangekomen dan? Gewoon via? We geloven in het Syrische revolutie. Of we zijn allemaal in oppositie. Of sommigen van hen. Ze hebben ook een paar van zijn familie door Assad verloren of zo. En ze willen iets doen. Ze struinen met name social media af. Oude Facebook-accounts, TikTok-accounts. En hebben dagelijks contact. Bewijs vinden wordt steeds lastiger, vertelt IAS. Na wat gebeurt in Duitsland, veel mensen hebben alles van de sociale media verwijderen. Zijn foto op Facebook of een video of zo. En soms om een video te vinden, je hebt een paar maanden nodig om te zoeken. In Duitsland werd vorig jaar voor het eerst een kolonel van de Syrische inlichtingendienst veroordeeld. En in Nederland loopt een zaak tegen een mogelijke dader van het Assad-regime. Maar in België moet de eerste arrestatie nog plaatsvinden. Er lopen wel 23 vooronderzoeken. Maar het ontbreekt de politie aan tijd en capaciteit, vertelt een magistraat van het federaal parket tijdens een beeldbelafspraak. Hij zit met zijn handen in zijn haar. Ik voel mij een beetje wanhopig. Ik weet dat in Nederland ze hebben meer dan 40 speurders. Hier in België hebben we 7 speurders. Voor het aantal zaken, ik denk dat min of meer, we hebben hetzelfde aantal zaken dan in Nederland. Dus met 7 speurders, dat is absoluut onmogelijk. Lopen er veel mensen rond in België die voor de inlichtingendiensten van Assad hebben gewerkt? Eerlijk gezegd, ik weet niet. Ik heb het cijfer gegeven, 23 doorlopende zaken, maar er zijn zeker meer mensen die voor het Assad-regime hebben gewerkt, maar ik heb geen cijfer. Er zijn zeker meer mogelijke Assad-handlangers in België dan het federaal parket al in het vizier heeft, zegt deze magistraat, waarvan we de naam niet mogen noemen om veiligheidsredenen. Hij is jaloers op buurland Nederland, die een speciaal politieteam internationale misdrijven heeft van meer dan 40 mensen. Terug in Gent. Maar nu aan de keukentafel bij Midden-Oosten-expert Brigitte Hermans. In België is de situatie jammer genoeg niet bijzonder goed. In die zin dat het Belgische gerecht weinig middelen heeft en weinig interesse om de vervolging van oorlogsmisdaden in Syrië serieus aan te pakken. Dus ten eerste hebben we geen echte universele jurisdictiewetgeving. Wat betekent dat de dader of het slachtoffer in België moet wonen om een zaak te kunnen starten? Een behoorlijke beperking. Ten tweede hebben we een tekort aan speurders. En ten derde is er, denk ik, het orientalistische kader op, of het prisma van het orientalisme dat zeer sterk doorweegt in het Syrisch conflict. Namelijk, IS is de grootste dreiging, belangrijker dan het Assad-regime. Is het ook niet logisch dat IS meer, omdat ze gewoon gevaarlijker zijn? IS is gevaarlijker voor Europese burgers dan het Assad-regime. Maar tegelijkertijd is het Assad-regime natuurlijk wel verantwoordelijk voor 90% van de misdrijven tussen 2011 en 2019. En rechtstreeks verantwoordelijk voor de exodus van vluchtelingen naar Europa. En als je in Europa dus wakker ligt van mensenrechten schendingen, of ook heel simplistisch van je eigen veiligheid, zonder dat je iets op hebt met mensen uit andere landen die vluchten voor oorlog, dan zou je eigenlijk ook iets meer moeten wakker liggen van het Assad-regime. Het OM heet hier het federaal parket. Ja. Hoe actief is het federaal parket hier? Jammer genoeg is het federaal parket niet zo actief. In 1993 had België eigenlijk een heel ruime wet rond universele juridictie, die natuurlijk samenviel met de genocide in Rwanda. En dat was eigenlijk een zeer brede wet die niet noodzakelijk een band tussen slachtoffer en dader en België noodzakelijk achtte. Dat leidde tot een heel aantal vragen tot strafzaken tegen onder meer Ariel Sharon, George Bush, Fidel Castro. België vond dat diplomatiek niet zo ontzettend interessant en heeft eigenlijk in 2003 die genocidewet, die populair zou heten, afgevoerd en universele juridictie daarmee eigenlijk ook als wet afgeschaft. Dus er is natuurlijk wel de mogelijkheid om zaken op te starten onder de universele juridictie, maar er moet een band zijn tussen slachtoffer of dader en België. Het afschaffen van deze wet noemt Brigitte Hermans ook wel het trauma van de genocidewet, waardoor het opsporen van eventuele oorlogsmisdadigers vele malen lastiger is geworden. Even kijken, wat ben je nou aan het maken? Want je bent chef-kok geweest, ja, toch? Wat ben je nu aan het maken? Dat zijn kikkererwten. En ja, een krede, komijn, gedroogde koriander en de falafel uiteindelijk. Falafel, ja, echte falafel. Ja, het ruikt ook. Ja. Wat ruik ik nou? Terwijl Iyas falafel maakt, vertelt hij over hun zoektocht naar Syrische oorlogsmisdadigers in België. Om hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk? Ik ga niet zoveel vertellen over de nummer, maar denk ik dat het ongeveer 150 personen. Waar baseert u dat op? Bewijs daarvan komt van Facebook, zeg je, van TikTok. Heb je, wat voor bewijs is er dat deze mensen misdaden hebben begaan in Syrië? Voor lang tijd, soms maanden en maanden en maanden, altijd blijven om een video te kijken. Dat alles wat gebeurt van het begin van de Syrische revolutie, het nu, van bijvoorbeeld, ik heb gehoord dat een persoon heeft in Aleppo iets gedaan in specifieke blikken van Aleppo. Ik heb alle video van dit plaats naar de alle video gekeken om iets tegen hem te vinden. Bijna, ja. Ja. Ik heb iets gevonden, maar ik zoek iets meer en meer. Ik heb een paar maanden gehoord dat er zijn ook een grote netwerk in de Brussel die voor Assad werken, voor de Syrische ambassade daar. En die mensen in die ambassade of die personeel kunnen soms een Syrische mensen gebruiken om meer informatie te krijgen of iets tegen de oppositie hier. Je zegt tot 150 mensen. Heb je deze namen gegeven aan het parket? We hebben een paar namen gegeven. Niet alles, omdat sommige mensen... We zijn tot nu bezig om een bewijs te hebben. We zijn zeker dat de persoon heeft iets gedaan. Maar we willen iets practical. We hebben iets in ons hand nodig. Dat is een zware werk, niet zo makkelijk. Naast dat het moeilijk is om bewijs te vinden, zijn mensen die tips hebben ook bang voor de politie. Veel mensen willen ook niet zo een direct communicatie met het parket hebben. Omdat in zijn geloven of zijn trauma, ze hebben trauma van alles, van veiligheidsdienst of een politiedienst. Ze zijn altijd bang. Als zij naar de politie geweest, dan de eerste paar jaren was ik altijd bang. Als de politie naast mij gepasseerd, ik voel niet zo comfortabel. Een reportage was dat van Ellen van den Berg en Fernande van Tets. Buitenland uitgelicht. F-16'lar elektronik harpte bayram imzası. Bayramlı'nın oteli karettaları yok edecek. Veliaht Bayramlı banka kuruyor. Ja, we horen hier de trailer van een nieuwe Turkse dramaserie waarover in Turkije veel te doen is. Zoveel zelfs dat het Turkse parlement zich nu over die serie buigt. Cevai Radan, collega hier bij Bureau Buitenland. Jij volgt voor ons Turkije. Het klinkt allemaal heel spannend. Waar gaat die serie over? Nou, het speelt zich af in de jaren 80. Gaat over een jonge idealist, zoon van een grote zakenman. De vader komt te overlijden. En dan moet deze jonge idealist alle zaken overnemen. En dat moment is een keerpunt in zijn leven. Verandert in een grote zakenman. En gaat allerlei allianties aan met buitenlandse krachten die het hebben gemunt op Turkije. Die de Turkse regering ten val willen brengen. Kortom, het wordt een ware bad guy. Mm. Maar wie goed kijkt, ziet ook dat deze hoofdpersoon opvallend veel gelijkenissen vertoont met zakenman Osman Kavala, die voor levenslang is veroordeeld in Turkije. En deze Osman Kavala, die bestaat dus echt. Wie is dat dan? Ja, die bestaat echt. Dat is een zakenman die inmiddels een levenslang gevangenisstraf heeft gekregen in Turkije. Omdat hij volgens Turkije betrokken zou zijn bij de mislukte coup-poging in 2016. Daarvoor zit hij vast. Eerder had hij ook allerlei aantijgingen op aan zijn adres. Kortom, hij wordt ook een beetje door de regering Erdogan neergezet als de hoofdpersoon in die serie. Dus het heeft eigenlijk ook een stukje voorgeschiedenis. Saillant detail is dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld over de zaak Osman Kavala en heeft gezegd dat de beschuldigingen niet kloppen en dat deze Osman Kavala vrijgelaten moet worden. Maar nu stellen dus oppositieleden in het Turkse parlement vragen over deze televisieserie, of online serie is het, waarvan de hoofdpersoon dus opvallende gelijkenissen vertoont met die Osman Kavala. Wat is de kritiek van de oppositie? Nou ja, de oppositie roert zich al langer over de kwestie Osman Kavala, omdat ze vinden dat het juridisch gezien allemaal niet klopt. En wat ze nu zeggen in het parlement, dat er een ware karaktermoord wordt gepleegd op Osman Kavala, die gewoon feitelijk niet klopt. En dat dit allemaal wordt bekostigd vanuit het publieke geld, want het wordt gemaakt door staatsomroep TRT. Nou ja, dat is de publieke omroep daar in Turkije. Mm. Daar zijn ze boos over. Overigens heeft Osman Kavala ook zelf gereageerd op de serie en die betreurt dat jonge acteurs betrokken zijn bij zo'n misleidende serie. Al dus de hoofdpersoon zelf, althans in het echt. Dankjewel, Cevahir Varan. Meer over deze serie die in Turkije dus zoveel stof doet opwaaien leest u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor natuurbeheerders. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Graag tot dan. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kozen.nl/de-toekomst-is-plant. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart.